ผ่านเลยวัยแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปรียวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ามกลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่อยากเห็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันไปไกลริบโลกดังโลกน้อยลิ้วลองลอยแรงลมโบกพออับโชคตกลงกลางทะเล และจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีตลอด